Trójka. Program trzeci. After Party. Affirmation, a signal, a presence. Formacja, sygnał, obecność. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Zgłaszam swoją obecność i zapraszam na 2 godziny z muzyką ambient w kilku odsłonach, w kilkunastu odcieniach. Former Selves to projekt, którego pomysłodawcą jest Paul Skomswold z Portland w stanie Oregon. To artysta, którego mieliśmy okazję słuchać wspólnie przy okazji 2 wydawnictw. Pierwsze z nich to album Oceanic Triangulation, To był rok 2014. Nieco później słuchaliśmy albumu Three Wells, wydanego przez warszawską wytwórnię Wounded Knife. A dziś sięgamy po album zeszłoroczny Forgiveness Circles. To wytwórnia Patient Sounds, która w tym roku obchodzi dziesięciolecie swojego istnienia. Ich początki to Denver w stanie Colorado, a aktualnie siedziba Patient Sounds znajduje się w Chicago w stanie Illinois. Do katalogu Patient Sounds zaglądaliśmy wspólnie niejednokrotnie przy okazji słuchania takich artystów jak Hako Bune, Matthew Sage, Daniel Buckman czy H.D. Sunrise i jestem pewien, że to nie ostatnie spotkanie z tą wytwórnią. Former Selves, czyli Paul Skomsvold, kolejny fragment albumu Forgiveness Circles, utwór tytułowy. Thank you. Thank you. The View from Above and The View from Below. To Paul Scomswold występujący jako Former Selves. Album Forgiveness Circles. A teraz zupełna nowość, album, który cieszy się sporą popularnością w środowisku miłośników muzyki ambient. Z kilku powodów. Po pierwsze to doskonała płyta, a po drugie towarzyszy jej tajemnica. Anonimowy projekt Glossbird i album Grönland, czyli Grenlandia. Album wydany przez angielską i doskonale nam znaną wytwórnię White Lab Rex, a projekt Glossbird jest programowo anonimowy. Jedyne co wiemy to to, że za projektem Glossbird stoi artysta już doskonale znany. Ale ponieważ pod szyldem Glossbird chce koncentrować się tylko i wyłącznie na treści i uważa, że nadawanie mu dodatkowej, znanej już i umiejscowionej w wielu różnych kontekstach tożsamości tylko i wyłącznie odciągałoby uwagę od muzyki, dlatego też otrzymujemy dźwięki, co do autorstwa których nie możemy być pewni. Wiemy natomiast, że album Grönland jest w całości inspirowany Grenlandią i na tym będzie polegała twórczość projektu Glossbird od tego momentu. To albumy z muzyką stworzoną na zamówienie pod dyktando wybranych tematów. W tym przypadku artysta skupił się na historii, geografii, dźwiękach i obrazach pochodzących właśnie z Grenlandii. Zgromadził mnóstwo materiałów na jej temat, a następnie przestudiowawszy je dokładnie, zamienił swoją wiedzę w dźwięki, których słuchamy w tej chwili. Rozpoczynamy od utworu Tundra. Thank you.

Gunnbjørn Fjeld i ponownie projekt Glossbet z albumu Grönland, czyli po prostu Grenlandia. To miejsce równie piękne, co przerażające, zwłaszcza ostatnimi czasy. Jeśli mieli Państwo okazję w ostatnich miesiącach, nawet latach, wejść w kontakt z materiałami wideo pochodzącymi z Grenlandii, to wiedzą Państwo, że to materiał druzgocący, zwłaszcza dla tych, którym zależy na losie gatunku ludzkiego. Lód, którym oczywiście niemalże w całości pokryta jest Grenlandia, znika w zastraszającym tempie, w sposób spektakularny pod względem dźwiękowym, zwłaszcza bez problemu znajdą Państwo w internecie materiały, które pokazują, jak w niezwykle dramatyczny sposób kolejne gigantyczne fragmenty lodu trafiają do oceanu. Towarzyszy temu dźwięk, którego nie sposób opisać. Dźwięk, który sam w sobie jest przerażający, a jeśli przez chwilę zastanowimy się jeszcze, co on oznacza, to nasze przerażenie jeszcze zwiększa swoje rozmiary. Ale przez chwilę spróbujmy się wyciszyć w towarzystwie dźwięków, które inspirowane są przede wszystkim pięknem Grenlandii, pięknem krajobrazów, które przynajmniej jeszcze przez jakiś czas będą nam towarzyszyły. Kolejny fragment albumu Grönland, Hvítar fjöll. Thank you. Thank you. Losbert i kolejny fragment albumu Grönland i zarazem ostatni już dziś w naszym spotkaniu w audycji After Party. Teraz z mroźnej Grenlandii przenosimy się do Berlina. Krysze to pseudonim artysty, którego już znamy. To Christian Grothe, multiinstrumentalista, o ile dobrze pamiętam, to przede wszystkim trębacz. Ale jego drugą miłością, oprócz instrumentów tradycyjnych, są również instrumenty bardziej współczesne, w tym syntezatory analogowe i elektronika. Przy tworzeniu albumu Hauch, bo tej płyty posłuchamy w tej chwili, główną inspiracją dla Christiana były kwestie budżetowe. O tym jeszcze za chwilę. Posłuchajmy w tej chwili, jak ten album się prezentuje. Zaczniemy od utworu Erdtrabant. Nie ma to nic wspólnego z motoryzacją. Erdtrabant to po prostu księżyc. Thank you.